بواسیر میں اگر خون نہ آتا ہو مگر خارش اور درد ہو تو اس میں انجیر کس طرح کھائے جائے؟ اگر تکلیف زیادہ ہو تو شہد کے شربت یعنی شہد ملے پانی کے ساتھ روزانہ صبح نہار منہ 5 عدد خشک انجیر کھا لیں۔ اس طریقے پر مسلسل عمل کرنے سے انشاءاللہ عز و جل 4 ماہ سے لے کر 10 ماہ کے عرصے میں مس سے خشک ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ علاج خونی بواسیر کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر بواسیر میں تکلیف کم اور بدہضمی زیادہ ہو تو ہر بار کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل 3 عدد خشک انجیر کھائیں۔ اگر صرف پیٹ میں بوجھ ہوتا ہو تو ہر بار کھانا کھانے کے بعد 3 عدد انجیر تناول فرمائیں گے۔ یہ طریقہ علاج خونی بواسیر کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر بواسیر میں تکلیف کم اور بدہضمی زیادہ ہو تو ہر بار کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل 3 عدد خشک انجیر کھائیں۔ اگر صرف پیٹ میں بوجھ ہوتا ہو تو ہر بار کھانا کھانے کے بعد 3 عدد انجیر تناول فرمائیں۔ انجیر کو نہار منہ کھانے کے عجیب و غریب فوائد ہیں۔ یہ ہاتھوں کو کھول کر پیٹ سے ہوا باہر نکالتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر بادام بھی کھا لیے جائیں تو پیٹ کی اکثر بیماریاں دور بھاگتی ہیں۔ امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دیگر پھلوں کے مقابلے میں انجیر میں زیادہ غذائیت ہے، یہ پیاس بچھاتا اور آنتوں کو نرم کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے، پرانی بلغمی کھانسی میں بھی مفید ہے۔ انجیر پیشاب آور ہے، نہار منہ کھانے سے آنتوں کی غلاظت نکل جاتی ہے اور ان کا فعل اعتدال پر آ جاتا ہے۔ سفید انجیر سب سے بہترین مانا جاتا ہے۔ یہ گردے، مسانے اور پتے کی پتھری کو حل کر کے نکال باہر کرتا ہے۔ حلق کی سوزش، سینے کے بوجھ اور پھیپھڑوں کی سوجن میں مفید ہے۔ جگر اور تلی کو صاف کرتا ہے، بلغم کو پتلا کر کے نکالتا اور جسم کو بہترین غذا فراہم کرتا ہے۔ انجیر کا گودا بخار کے دوران مریض کے منہ کو خشک نہیں ہونے دیتا، نمکین بلغم کو پتلا کر کے نکالتا ہے، جگر اور پتے میں اٹکے ہوئے پرانے سدے یعنی گندی گانٹھیں باہر نکال دیتا ہے۔ انجیر موٹے پیٹ کو چھوٹا کرتا ہے، گردے اور مسانے کی سوزش کے لیے بھی مفید ہے۔ حتیٰ کہ جس کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہوں اور اگر اس کی زندگی وفا کرے تو ایک مدت تک انجیر کھانے سے اس کو صحت مل سکتی ہے۔ خشک انجیر کو جلا کر اس کی راکھ کو بطور منجن استعمال کریں تو دانتوں سے مائل کے داغ اتر جاتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔